popped. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karvavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahi Om Tena Dhauta Girahapumsam Vimalai Shabdavaribhihi Samascha Jnana Jambhinnam तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनि सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की महती अनुकंपा से, असीम कृपा से, हम जो है प्रथम अध्याय का जो तृतीय पाद का उदस्तरस कर्मकात यहां तक हमने पढ़ा दिया था, 53 सूत्र तक। अब आग जो होगा समस्त तृतीया युक्तात, यहीं से होगा ना अनंत जी? अजी जी, समस्त तृतीया युक्तात, क्योंकि उदस्तरस कर्मकात पढ़ा दिया हूं कल ही। तो आगे है समस्त तृतीया युक्तात्, निकाल लो श्रवण जी, बाल बोध जी। समह समह यह मकारांत पुमलिंग सम शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचन, और तृतीया युक्तात् अकारांत पुमलिंग तृतीया युक्त शब्द, पंचमी विभक्ति एक वचन। समास है तृतीया युक्तात् में तृतीया युक्तः तस्मात् तृतीया युक्तात्, ये तृतीया तत्पुरुष समास हो गया। और ऊपर से उदस चरह सकर्म कात से चरह की अनुवृत्ति आ रही है और आत्मनेपदम की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्रम से इसके जिसको रखेंगे, इसको अन्वय करके रखेंगे तो हो जाएगा क्या? तृतीया युक्तात् समह चरह कर्तरी आत्मनेपदम, ऐसा अन्वय हुआ। तो क्या हुआ जी? तृतीया युक्तात् सम पूर्वात्तर धातु पर आत्मनेपदम भवती, यह अर्थ हो गया। तृतीया विभक्ति से युक्त, तृतीया युक्त बने तृतीया विभक्ति युक्तात्, तृतीया विभक्ति से युक्त सम पूर्वक चर धातु से परे कर्ता अर्थ में आत्मनेपद होता है। जैसे उदाहरण दिया है, अश्वेन संचरते, अश्वेन संचरते, रथेन संचरते, तो तृतीया विभक्ति से युक्त जो समधा पूर्वक चर धातु, तो यहां पर अश्व जो है तृतीया विभक्ति है, उससे युक्त है सम पूर्वक चर धातु, तो इसीलिए यहां पर आत्मनेपद हो गया। रथ से भ्रमण करता है, रथेन संचरते, अश्विन संचरते, अश्व से भ्रमण करता है, अश्व से घोड़े से चलता है। तो तृतीया विभक्ति से युक्त है, इसलिए आत्मपद होगा। तृतीया विभक्ति से युक्त नहीं होगा तो परस्मै पद ही होगा। तो संचरते में कुछ विशेष है ही नहीं, सम है, चर है, लट ले आइए, तो सम चर सप ले आइए, त है त को चिदम चंद्र एक कर दीजिए, चर अ चर ते संचरते, म है म को अनुस्वार कर दीजिए, अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार से प्रसवर्ण भी कर देते, संचरते ऐसा बन गया, ये हो गया। आगे है दानश्च साचे चतुर्थे अर्थे। बालबोध जी बालबोध जी श्रवण जी समझ में आ रहा है? हाँ जी हाँ, चलो जी आगे दानश्च साचे चतुर्थे अर्थे। दान जो है नकारांत उबलिंग दान शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, च अव्यपद है अव्यपदम, और सा जो है सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन चेत अव्यपदम, और चतुर्थ्यर्थे चतुर्थ्यर्थे अकारांत पुंलिंग चतुर्थ्यर्थ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन है। चतुर्थ्यर्थे में समास है, चतुर्थ्यर्थे में समास है वह है चतुर्थ्या अर्थ चतुर्थ्यर्थ तस्विन चतुर्थ्यर्थे। तो अच्छा जी, किसी का म्यूट खुला हुआ है क्या? ये शायद है बसुधा जी, बसुधा बन जी, चलिए जी। तो यहाँ पर जो है दानश्च साचे चतुर्थ्यर्थे, ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया, चतुर्थ्या अर्थ चतुर्थ्यर्थ चतुर्थी का अर्थ तस्मिन चतुर्थ्यर्थे चतुर्थी अर्थ में ऊपर से सॉरी समस्तृतीया युक्तात् की अनुवृत्ति आ रही है, आत्मने पद की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी? वही हो गया तृतीया युक्तात्, तृतीया युक्तात् और समपूर्वात्। तो वो जो है हो गया तृतीया युक्तात् समपूर्वात् दान धातु पर आत्मने पदम भवति, सा चेत तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवति, सा चेत माने सा तृतीया, सा चेत तृतीया विभक्ति चतुर्थ्यर्थे भवति तदा दान धातु पर आत्मने पदम भवति। तृतीया विभक्ति युक्तात् समपूर्वात् सम उपसर्ग पूर्वात् दान धातु पर कर्त्री अर्थे आत्मे पदम भवति, सा यदि सा तृतीया चेतमान यदि यदि सा तृतीया चतुर्थी अर्थे भवति चतुर्थी अर्थे भवति। हिंदी में अर्थ हुआ कि तृतीया विभक्ति से युक्त सम पूर्वक दान धातु से परे कर्ता अर्थ में आत्मने पद होता है यदि वह तृतीया चतुर्थी अर्थ में है, तृतीया परंतु अर्थ देगा चतुर्थी। जैसे उदाहरण के लिए यहां पर जो दिया है वह दिया है स्वयं ह ओदनम भुंगते और उपाध्यायेन सक्तुन संप्रयच्छते, ये है बोल रहे हैं कि स्वयं तो चावल खाता है, हैं? और उपाध्याय को जो है उपाध्याय को सत्तू दे रहा है, माने सत्तुम संप्रयच्छते उपाध्याय को ये जो है सत्तू देता है। तो यहाँ पर क्या है कि शिष्य अध्याहार कर लीजिएगा, शिष्य स्वयं है ओदनम भुंगते, विद्यार्थी स्वयं हाँ उदनम उंगते, विद्यार्थी जो है छात्र या स्वयं तो अच्छी चीज खा रहा है, भोजन माने चावल खाना जो है ना, उस समय जो चावल खाना अच्छा ही माना जाता, प्रतिष्ठा पर यह था कि भाई ये चावल इसके घर में बनता है। तो ये जो है, परंतु सत्तू जो है उसको दिया जा रहा है। माने कहने का अभिप्राय यह है कि यहां पर सत्तू दे करके, माने सत्तू दे करके मानो कि उनको ये अवहेलना किया जा रहा है, अशिष्ट व्यवहारे, इसीलिए वार्तिक है अशिष्ट व्यवहारे तृतीया चतुर्थ्यर्थे भवतीति वक्तव्यम, यह वार्तिक है कि अशिष्ट, ये जो तृतीया विभक्ति चतुर्थी अर्थ में तृतीया विभक्ति होगी तो अशिष्ट व्यवहार अर्थ में उसी बात को और खोल दिया है कि तृतीया विभक्ति चतुर्थी अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है कब, अशिष्ट व्यवहार अर्थ में। तो यहां पर जो है अशिष्ट व्यवहार किया, स्वयं चावल खा रहा है, गुरु जी को जो है सत्तू दे रहा है। तो यहां पर हो गया है तृतीया विभक्ति उपाध्याय न, तो यहां पर तृतीया विभक्ति है पर जो चतुर्थी अर्थ को बदलना उपाध्याय के लिए सत्तू का प्रयोग कर रहा, सत्तू दे रहा है। तो यह है, इसमें कोई विशेष बात है ही नहीं। आप उसका दूसरा दास्य, जैसे दास्या संप्रच्छते, दास्या माने क्या बोलते हैं कि दास्या संप्रयच्छते, तो दास्या दासी के लिए देता है, माने इसका मतलब हुआ कि कामुक संदास्य ददाति इत्यर्थः, माने कामुक जो व्यक्ति है, वासना से युक्त जो व्यक्ति है, वह कामुक व्यक्ति क्या करता है, दासी को कुछ देता है कामुक होकर के। तो यहां पर दास्या संप्रयच्छते में दास्या जो है तृतीया है, चतुर्थी अर्थ को दे रहा है। संप्रयच्छते में जो है सम उपसर्ग है, प्र है उपसर्ग है, दान धातु है, लट है, शप कर दीजिए तो आपने पद में त आदेश हो जाएगा, संप्रदा इसी से जो है आत्मने पदों का दान से चतुर्थ अर्थ में, इससे जो आत्मने पद हो जाएगा आदेश, तो संप्रदा सप्त, और इसमें जो है संप्र यहाँ पर पाघ्रा धुआ स्थामना दान दृश्यति सरती सतदान पीव जिग्र धम मन छप सीधा सात तीन जो अठहत्तर सूत्र हमने पढ़ा दिया हुआ है। तो दान को यक्ष आदेश होता है, चित पर है। तो दान जो है दान का ही दा है ये, तो यहाँ पर दा को यच हो गया, तो संप्र यच और त को ते कर दीजिए अपने पद में तिदन तन तेरे, तो संप्र यच ते, ये हो गया। अब आगे है, समझ में आ गया, इसमें कोई शंका तो नहीं है बालबोध जी, कोई शंका तो नहीं है, ठीक है समझ गए, आगे चलें। आगे है उपाद्यमः स्वकर्णे, समझ में आ गया उपाद, तो जो उपाद्यमः स्वकर्णे, उपात अकारांत पुमलिंग उपशब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, यमः मकारांत पुमलिंग यम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, स्वकर्णे म्यूट कर लीजिए, स्वकर्णे अकारांत नपुंसक लिंग स्वकरण शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, म्यूट कर लीजिए बालबोध जी। तो क्या अर्थ हो गया जी, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है आत्मने पदम की, तो गया उप उपसर्ग पूर्वात यम धातु पर आत्मने पदम भवति स्वकर्णे अर्थे, स्वकरण का अर्थ होता है पाणी ग्रहणे विवाहे अर्थे, स्वकरण कहते हैं पाणी ग्रहण को और पाणी ग्रहण कहते हैं विवाह को। तो पाणी ग्रह रूपम इह स्वकरणम गृहते न स्वकरण मात्रम, यहाँ पर जो है स्वकरण का मतलब है कि अपना साधन, शब्दार्थ हुआ कि करण माने साधन, करण का अर्थ होता है साधन, परंतु स्व साधन माने अपना साधन। तो यहाँ पर स्वकरण मात्र नहीं है, यहाँ पर सामान्य अर्थ नहीं है, विशेष अर्थ है पाणी ग्रहण रूप स्वकरण, अपना साधन, अपना साधन जो विवाह है ये। तो यहाँ पर स्वकरण का अर्थ है विवाह, पाणी ग्रहण। तो विवाहे स्वकरणे अर्थात पाणी ग्रहणे अर्थात विवाहे अर्थे उप उपसर्गात पूर्वात यम धातु पर कर्तरी आत्मने पदम भवती, कर्तार्थ में आत्मने पद होता है। तो उदाहरण क्या है जी, करण कन्याम उपयच्छते ऐसा है, कन्याम उपयच्छते तो कन्या से विवाह करता है ऐसा हो गया, कन्या से विवाह करता है। तो ऐसे भार्याम उपयच्छते देवदत्त, देवदत्त जो है उपयच्छते बने विवाह करता है तो पत्नी के रूप में अपनाता है, ये हो गया भार्याम उपयच्छते देवदत्त, देवदत्त जो है कन्याम भार्याम उपयच्छते कन्या को पत्नी के रूप में अपनाता है तो विवाह करता है, मतलब ये हुआ। तो उपयच्छते कुछ भी नहीं है, उप है यम है लट है, यम को जो है यहाँ पर जो है मैंने उपयम शप त है, इस अवस्था में इशुगमी यमाम छ, इशुगम और यम को जो है छप होता है शित के परते, तो यहाँ पर जो है यम है उसको छ हो गया, यम के म को छ हो गया है, यम अंक के अंतिम अल को, तो यहाँ पर म को छ हुआ और फिर जो है हो गया उप यच अत छकार पड़ते रहस्य को तु का गम होता है, तू करके स्तो सुनासु कर देंगे और उपयच्छत त को ते कर देंगे, तीताराम टेरिस तो उपयच्छते ऐसा हो गया। इसमें कोई विशेष नहीं है, मैं बार बार बीच में इसलिए पूछ लेता हूँ कि कल कट गया था बेचारा, वो लोग नहीं पढ़ पाया था। आगे है ज्याश्रु स्मृत दृशाम सनह, ये है 57 नंबर सूत्र। ज्याश्रु स्मृत दृशाम शकरांत पुमलिंग, ज्याश्रु स्मृत दृश शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, सनह नकारांत पुमलिंग सन शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, समास हो गया ज्याश्च सोमपा माने ज्याच, अच्छा इसको ऐसे ज्या है ना ज्या धातु, सोमपा सोमपे सोमपा ऐसा, तो ज्याच ज्याच ने गलत मैं बोल दिया था, ज्याच श्रुच ज्याच श्रुश्च ये किया जा सकता है, ज्याच श्रुश्च स्मृश्च दृश्च इति ज्याश्रु स्मृ दृशः तेषां ज्याश्रु स्मृ दृशां, इतने तरह युग द्वंद हो गया और आत्मने पदम की अनुमति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, सन प्रत्यय है तो प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम ये कह दिया, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम, तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ वसात विभक्ति विपरिणाम। तो अर्थ के कारण विभक्ति बदल जाता है, तो यहाँ षष्ठी जो है पंची में बदल गया, मतलब पंचम अर्थ में षष्ठी है ऐसा समझ लीजिए। तो क्या अर्थ हो गया, सनंतेभ्य ज्ञास बहुत सारे है, सनंतेभ्य ऐसा, सनंतेभ्य ज्ञाश्रु स्मृ दृश ना जी, ज्याश्रु श्रु सबने ज्या बोधने स्मृ स्मरण अर्थ में स्मरणे दृश प्रेक्षणे, तो ज्या सनंतेभ्य ज्याश्रु स्मृ दृश इतेभ्य धातुभ्य पर कर्तरी अर्थे आत्मनिपदम भवती, ऐसा अर्थ हो गया कि सनंत ज्याश्रु स्मृ दृश धातु से परे आत्मनेपद आदेश होता है, आत्मनेपद होता है कर्ता अर्थ में। कर्तृवाच्य में, और षष्ठी में भी इसका व्याख्या कर सकते हैं, बस वैसे ही है कि ज्याश्रु दृशाम सनंता नाम ऐसा करना पड़ेगा, माने सनंता नाम ज्याश्रु दृशाम धातु नाम आत्मने पदम भवती। तो यहां पर ये सनंत जो है ना, जो सनंत तो ज्याश्रु स्मृति ज्याश्रु स्मृति दृश धातुओं संबंधी जो सन है ऐसा हो गया, माने ज्याश्रु स्मृति दृशाम संबंधी न सन तस्मात् परः धातु तस्मात् परः आत्मनेपदं भवति। ऐसा हुआ कि ज्याश्रु स्मृति ज्याश्रु स्मृति दृश धातु से परे जो सन होगा उस सन से परे आत्मनेपद होगा, हाँ? उस सन वो जो सन होगा उस सनंत से परे आत्मनेपद होगा, पंचमी ऐसे समय सनंत तो हो ही जाएगा। तो ज्याश्रु दृश इत्येतेषां सनंतानाम इत्येतेषां संबंधिनः यः सन, ऐसा करेंगे इत्येतेषां संबंधिनः यः सन तदंतात् परः आत्मनेपदं भवति, तदंतात् परः आत्मनेपदं भवति, क्योंकि सनातन धातु से तदंतात् धातोः परः, क्योंकि सनंत भी जो है धातु होता सनातन धातु से, ज्याश्रु स्मृति दृश धातुओं के संबंधी सन, वह सन प्रत्यय अंतावयव है जिन पूरे समुदाय के, उन धातु से परे वो उस सनन धातु से परे आत्मनेपद होता है। सभी को और समझ में आ गया जी? बोलो जी, समझ में आया बसदा जी? समझ में आया अर्थ जी? हाँ। तो और बालबोध जी, श्रवण जी, आपको समझ में आया ये अर्थ जो मैंने अर्थ किया? उदाहरण है धर्मम जिज्ञासते गुरुम शुश्रूषते नष्टम सुस्मूर्षते नृपम दिदृक्षते, ये है। तो धर्मम जिज्ञासते का मतलब हुआ धर्मम ज्ञातुम इच्छति, धर्म जानने की इच्छा करता है, धर्म को जानने की इच्छा करता है, धर्म को जानना चाहता है। गुरुम शुश्रूषते का मतलब कि गुरु की सेवा करना चाहता है, गुरु की शुश्रूषा करना चाहता है, सेवा करना चाहता है, सेवा करने की इच्छा रखता है। नष्टम सुस्मूर्षते तो नष्ट हुए को भूले हुए को याद करना चाहता है, और नृपम दिदृक्षते राजा को देखना चाहता है। यह तो यहां पर धर्मम जिज्ञासते, ओहो तो न मैं बोला मैं कि मैं आवाज किया और ये कट गया। धर्मम जिज्ञासते, मैं जो बोला था सुनने में आया था जी? सुन रहे थे तो मैंने जो अर्थ में बोला था समझ में आ गया था? हाँ, धर्मम ज्ञातुम इच्छति ये अर्थ हुआ, धर्मम जिज्ञासते का अर्थ हुआ धर्मम ज्ञातुम इच्छति, धर्म को जानने की इच्छा करता है, धर्म जानना चाहता है। गुरुम शुश्रूषते का अर्थ हुआ, हाँ, गुरुम शुश्रूषते का अर्थ हुआ कि गुरु की शुश्रूषा करना चाहता है, हाँ, गुरु की शुश्रूषा माने सेवा करना चाहता है। गुरुम श्रोतुम इच्छति, श्रू श्रवण धातु है ना जी शुश्रूषा में, तो गुरुम श्रोतुम इच्छति माने गुरु को सुनना की सुनने की इच्छा करता, माने गुरु जो कुछ कहता है उसको सुनने की इच्छा करता है। तो वैया अर्थात गुरु की सेवा करना चाहता है, गुरु की सुनना ही गुरु की सेवा करना है, अर्थात गुरु की आज्ञा का पालन करना, यह ही गुरु की सेवा करना है। गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करेगा, उनकी बात तो सुनेगा ही नहीं और बोलेगा कि मैं पैर दबाता हूँ, तो ये काम थोड़े होता है। तो इसलिए गुरुम शुश्रूषते का अर्थ हुआ गुरुम श्रोतुम इच्छति, गुरु की सुनने की इच्छा करता है, गुरु को सुनने की इच्छा करता है, तो गुरु की सेवा करना चाहता है। और नष्टम सुषमूर्षते जो है, नष्टम सुषमूर्ते है का अर्थ है नष्टम स्मर्तुम इच्छति, ऐसा अर्थ है नष्टम स्मर्तुम इच्छति, नष्ट हुए को स्मरण करने की इच्छा करता था, भूले हुए जो है, जो नष्ट हो गया, जो भूल गया, उस भूले हुए को याद करने की इच्छा करता है। और ऐसे ही नृप बोलते कि नृपम आ गया, नृपम दिदृक्षते, नृपम दिदृक्षते का अर्थ नृपम द्रष्टुम इच्छति, राजा को देखना चाहता है, ऐसा है। तो इसमें धर्मम जिज्ञासते में जो है ज्ञा धातु है, इसमें जो है ज्ञा धातु है, और ज्ञा धातु से ज्ञा की ज्ञा बोलते हैं ज्ञा धातु के अपने पद सॉरी धातु संज्ञा के जो भूभा धातु बसे धातु संज्ञा होने से धातु कर्म समान करती का दीक्षायंबा, ये हमने पढ़ा दिया हुआ कि उन्हें समान कर्ता वाले जो ना धातु कर्म का जो अवयव समान करते वाला जो धातु है, समान करते की धातु से पर जो इच्छार्थ में जो विकल्प से जो है सन प्रत्यय होता है, तो यहाँ पर जो है रुद्र धातु से सॉरी ज्ञान धातु से सन प्रत्यय हुआ है, और सन अर्धातु के से अर्धातु कम से सा, फिर अर्धातु का सेड अर्धातु का सेड बलादे से अर्धातु का सेड बलादे से यहाँ पर इटागम प्राप्त हुआ, क्योंकि है जिज्ञासते है ना जी, धर्मम जिज्ञासते हाँ, तो आर्धात का स्मरण इटागम प्राप्त हुआ, परंतु एकाचम जैसे मना कर दीजिएगा हो जाएगा ज्ञास। अब जो है ज्ञास है, ज्ञास की धातु संज्ञा है, धातु संज्ञा है, धातु संज्ञा से संयंगो सनंतर यंगन जो धातु है उसके प्रथम में का द्वितीय को द्विवचन होता है, तो क्या ज्यास ज्यास अ पूर्वभ्यास हलादि से स, पूर्वभ्यास हलादि से स, तो क्या हो गया पूर्वभ्यास हलादि शेष, ठीक है। तो यहाँ पर ज्ञा जिज्ञासते तो ज्ञा ज्ञास अ है ना जी, तो ज्ञा ज्ञास ज्ञा ज्ञास हो गया, ज्ञा ज्ञास ये हो गया। अब उसके पश्चात ज्ञा ज्ञास इसके बाद जो है अब जो है अभ्यास को जो है अभ्यास को जो है इकार आदेश होता है, अभ्यास को जो है इकार अभ्यास को जो है इकार आदेश होता है, इकार आदेश जो करने वाला है यहाँ पर जो इकार आदेश करने वाला है वो ये प्रकरण निकालिए, कहाँ गया दूसरा पुस्तक का, ये अभ्यास प्रकरण लगाइए, पूर्वभ्यास हलादि शेष है ना जी, पूर्वभ्यास हलादि शेष ह्रस्व इत्यादि जो सूत्र है उसको निकाल लीजिए, 7-4 जो है 7-4-59 है, 7-4-59 सात चार उनसठ ह्रस्व हलादि से सर पूर्वा खय ठीक है ठीक है, मैं देख लिया रुक जाओ। देखिए जैसे एक है संयत पूर्वभ्यास हलादि शेष ह्रस्व इतना कर दीजिए तो ज्यों ज्यास ऐसा हुआ ज्यों ज्यास। इसके बाद जो है संयत ये सात चार सेवेंटी नाइन नंबर सूत्र है, सात चार सेवेंटी नाइन निकाल लिया, सात चार सेवेंटी नाइन ये कहता है निकाल लिए जी। हाँ तो सात चार सेवेंटी नाइन है संयतः सनी नकारांत पुमलिंग संसप सप्तमी एक वचन है, अतः तकारांत पुमलिंग असप सप्तमी एक वचन है, अनुवृत्ति जो है ऊपर से अत्र लोपोभ्यास से जो है उससे अभ्यास से की अनुवृत्ति आ रही है, अत्र लोपोभ्यास से जो सूत्र है वह सात चार फिफ्टी एट अंठावन नंबर सूत्र है, उससे जो है अभ्यास से की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस का अधिकार चल ही रहा है और साथ साथ जो है मित सात चार सेवेंटी सिक्स, सात चार सेवेंटी सिक्स जो है भ्रियामित इससे इत की अनुवृत्ति आ रही है, इससे इत की अनुवृत्ति आ रही है, तो इत की अनुवृत्ति आई तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया सन के परते जो सन है उसके परते उसकी अंग संज्ञा है तो सनी परतः ऐसा अर्थ हो गया, सनी परतः अंगावयवस्य या अतः है ना जी, तो अतः जो है इसका जो आप ये करेंगे तो ज्य ज्यों ज्या स है तो स को मान करके ज्या माने ज्यों ज्या की अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने से अंग के अवयव अभ्यास के आकार को इकार करता है। सनी परतः माने इसमें यदि तदंत विधि भी यदि आप करते हैं, तदंत विधि भी करते हैं क्योंकि अकारांत जो हाँ नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए सनी परतः अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अकारस्य स्थाने इकारादेशो भवति, ऐसा अंग के अवयव, अंग के अवयव अभ्यास तो क्योंकि अंग पूरा है क्योंकि जिस उसी को दुर्वचन हुआ तो उसमें पूरे की अंग संज्ञा हो जाएगी, तो अंग के अवयव जो अभ्यास उसके अकार के स्थान में इकार होता है, यहाँ पर सन पर रहते तो यहाँ पर जो अभ्यास है अकार अभ्यास उसके आकार जो है उसको इकार हो गया इसलिए जी हो गया जी, जी क्योंकि जो है पूर्वभ्यास हलादि शेष में जो आप करते हैं तो पूर्व का एक हल शेष रहता है और अनादि हर लुप्यते और सब एक हल शेष थे और अनादि हर लुप्यते, तो यहाँ पर जो है ज्या जो था ज्या में आपने ह्रस्व किया तो ज्य हुआ, ज्य ज्य भी नहीं हुआ ज हुआ, क्यों हुआ ज, क्योंकि उसमें ज य आ था तो ज य ह्रस्व से तो आ को अ हो गया है ज य है तो आदि हल से सहता है अनादि हल लोप हो जाता है तो यहाँ पर यो भी लोप हो गया है तो ज है, अब ज में अ को ई हुआ है तो हो गया जी ज्यास, और सप ला करके तौला करके जिज्ञासते जिज्ञासते बन जाएगा। समझ गया जी? जिज्ञासते की सिद्धि आ गई सभी को। हाँ, मैंने संयता से जो है हलादी से तक पूर्व व्यास हलादी से सब और फिर ह्रस्व करके ज बचता है, और संयता से जो है शनि परतः अकारांतस्य अभ्यासस्य, ऐसा भी कह सकते हैं, इसमें अर्थ ऐसा ही दिया है कि शनि परतः अकारांतस्य अभ्यासस्य, माने अभ्यासस्य माने अंगावयवस्य अकारांतस्य अभ्यासस्य अंतस्य अल अकारांत अभ्यास के अंतिम अल के स्थान पर होता है। अलंतस्य परिभाषा यहाँ पर उपस्थित कर देंगे तो शनि परतः अकारांतस्य अभ्यासस्य अंतस्य अल स्थाने कारादेशो भवति अंगस्य अवयवस्य अकारांतस्य अभ्यासस्य, और नहीं तो ऐसा भी कह सकते हैं कि शनि परत अंगस्य अवयवस्य अभ्यासस्य अकारस्य स्थाने अभ्यासस्य अकारस्य स्थाने कारादेशो भवति, अभ्यास के अकार के स्थान में कार होता है। परंतु यदि ये जो अर्थ करते हैं वो देखना होगा कि अकार यदि पूर्व में अभ्यास में यदि अनेक अकार होगा तब तो फिर अकारांत ही अभ्यास, ऐसा ही अर्थ करेंगे कि अंगस्य अवयवस्य अकारांतस्य अभ्यास्य अंतस्य अलसाने इकारादेशो भवति, यही अर्थ ठीक होगा। उदाहरण देकर के पता चलेगा। तो जिज्ञासते बन गया। अब आगे है शुश्रूषते, यहाँ पर श्रु सवर्ण धातु है, इससे श्रु धातु से धातु कर्म समांतर कर दीक्षायंबा से जो है संतत्य कर दीजिए, और संतत्य कर दीजिए श्रु सन, और सन को मानकर अर्धात इतागम एकाचम देश मना कर दीजिए, अर्धात कर गुण प्राप्त हुआ, माने गुण गुण प्राप्त हुआ, परंतु उसको जो है इकोझल इगंता धातु पर झलादी सन किद्वत भवती, पीछे पढ़ाया हुआ हूं तो इगंध धातु है उससे पर झलादी सन किद्वत हुआ, कंगति से निषेध हो गया, निषेध होने से अब जो है अजन गवाम सनीच, यहाँ पर अजन अजंत हन और गम तो अजंत अंग है, अजंत है सन के प्रत्यय जो अजंत है उसके उसको जो है दीर्घ हो जाता है अजन गवाम सनीच। ये छठा अध्याय का अंग संज्ञा के अधिकार में है, ये 6-4-16 होना चाहिए, इसे हमने पढ़ाया हुआ है ना पहले, अजंता नाम अंगनम अजंत अंगों को हन और गम जो अंग है उसको दीर्घ होता है, उसको जो है दीर्घ होता है। तो यहां पर जो है श्रु को जो है दीर्घ हो गया, माने अजंत अंग और हन धातु और गम धातु को झलादी सन के परिवर्तित दीर्घ होता है, इसमें शनि की अनुवृत्ति आ रही है और साथ साथ जो झली की भी अनुवृत्ति आ रही है, और ढ्रौलों के पूर्व से दीर्घनों से दीर्घ की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो यह है इसमें कोई अनुनासिक कुछ झलो से जो है झली की अनुवृत्ति आ रही है। तो झलादौ शनि परतः अजंतानाम अंगानाम हनि गम्योश्च दीर्घ होवती, अंग को जलादि सन के परते दीर्घ होता है तो अच के स्थान पर दीर्घ होता है अचस्त से, तो यहां पर दीर्घ हो गया होगा श्रु अस, फिर जो है संयंगों से नादनाद धातु संज्ञा, फिर संयंगों से जो है दुर्वचन कर दीजिए, माने संयंगों से दुर्वचन सनातन यंगन धातु के प्रथम एकाच दुर्वचन कर दीजिए, और श्रु श्रु पूर्व व्यास आदि से ह्रस्व तो शु श्रु शु श्रु शु श्रु स, फिर जो है यहाँ पर आदेश प्रत्यय आदेश प्रत्यय अगर मूर्धन्य होता तो मूर्धन्य होता तो शु श्रु श हो गया, सप है तह शु श्रु शे, ऐसा बन गया। आगे है मूर्षते, शुश्रूषते मैंने स्रोतुम इच्छति, ऐसा हो गया शुश्रूषते मैंने स्रोतुम इच्छति, गुरुम गुरुम स्रोतुम इच्छति, गुरु की गुरु को सुनना चाहता मैंने गुरु की शुश्रूषा करना चाहता सेवा करना चाहता है, मतलब ये हो गया सुनना चाहता है। अब आगे है सुमूर्षते स्मरण करना चाहता है, मर्तुम इच्छति तो स्मरी है, सन है, यहाँ पर अजनगाम सन से जो है दीर्घ हो जाएगा स्मरी, फिर जो है स्मरी सन, स्मरी सन है, और स्मरी सन में जो आधात कसुरादे से जो गुण प्राप्त इट प्राप्त हुआ, परंतु उसका जो है एकाचन से मना कर दीजिए, साधात कसुरादे से जो है गुण प्राप्त है, गुण प्राप्त है, और उसको जो है गुण को इकोजल इगंत धातु से परे जलादि सन के द्वारा इगंत हो गया ना, श्री नहीं है इगंत है, तो इगंत धातु से परे जो है जलादि सन एक मने एक मने ई उ री लरी, तो यहाँ पर री है, एकदम धातु से जलादि संकेत हो गया, कंगति जैसे निषेध हो गया वैसे ही निषेध होने के पश्चात फिर जो है यहाँ पर अजन गीचा सन के प्रत्ये अजंत सन को मानकर स्मृति अंग संज्ञा, अंग संज्ञा होने अंगस का अधिकार चला, अंगस का अधिकार में जो अजन गीचा जनता नाम अंगा नाम हनि गम्योश्च अचर स्थान दीर्घो भवती, हनि गम्योश्च अंतस्थल स्थान दीर्घो भवती, ऐसा कह सकते हैं दीर्घ जहाँ पर अचह आ ही जाता है, इसलिए यहाँ पर दीर्घ हो गया स्मरी सन। अब इसको मान करके जो है अंग के अधिकार में ही है उधो उदोष्ठ पूर्वस्य निकाल लीजिए, सात एक एक सौ दो नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का एक सौ दो नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए सात एक सौ दो निकाल लिया, सात एक एक सौ दो उदोष्ठ्य पूर्वस्य, उदोष्ठ्य पूर्वस्य, उदोष्ठ्य पूर्वस्य उत सकारांत पुमलिंग उत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ओष्ठ्य पूर्वस्य अकारांत पुमलिंग ओष्ठ्य पूर्व शब्द पंचमी षष्ठी विभक्ति एक वचन है, समास है ओष्ठ्य पूर्वो यस्मात्, ओष्ठ्य पूर्वो यस्मात् स ओष्ठ्य पूर्वः तस्य ओष्ठ्य पूर्वस्य, ओष्ठ्य वर्ण पूर्व में है जिसके, ओष्ठ्य बने जो ओष्ठ से जो बोला जाता है, और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है बहुवरी समास है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है रीत धातु जो है दीर्घ ऋकार, रीत धातु सात एक एक सौ से रीत की अनुवृत्ति आ रही है और धातु की अनुवृत्ति आ रही है, अंगस का अधिकार हो गया तो क्या हो गया, अर्थ हो गया ओष्ठ्य पूर्वो यस्मात् ऋकारात्, यस्मात् ओष्ठ्य पूर्वो यस्य माने ओष्ठ्य पूर्वो यस्मात् ओष्ठ पूर्व में है जिससे, ओष्ठ पहले है जिससे पहले रहा था, जिससे जिस ऋकार से पले, जिस ऋकार से पले, तो यहां पर जो है आप देखेंगे कि ओष्ठ्य उपपद मानिया ओष्ठ्या माने उकार उवर्ण जो है पवर, तो यहां पर म पवर गए स्मरी में, तो री से दीर्घ जो री है जो हमने अजन्म से दीर्घ किया, तो दीर्घ री है उससे पूर्व में ओष्ठ वर्ण म है स्मरी में, तो ओष्ठ पूर्व में है जिससे, तो ओष्ठ पूर्व यस्मात ऋकारात, अब तदंत विधि हो जाएगा ऋकारात तदंतस्य धातोः अंगस्य, तदंत विधि हो गई तदंतस्य धातोः अंगस्य अंतस अलस्थाने उकारादेशो भवति, ऐसा अर्थ हो गया। तो यहां पर देखिए कि प्रत्यय के प्रत्यय सन जो प्रत्यय है, प्रत्यय कोई भी हो अग्नि से प्रत्यय तो आ ही गया, तो प्रत्यय पर रहते ओष्ठ मकार पूर्व में है इस री के, वह तदंत वह अंताव्यय जिसे स्मृति के उसके अंतिमल जो री है उसको उकार हुआ उत हुआ, उकार उरन रप्र हो गया तो उर हो गया, तो मुर सा इस स्थिति में जो है हलीच हलीच ये स 7277 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय दूसरे पाद का 77 नंबर सूत्र है। अलीचा यही है ना जी? ना हलीचा, सॉरी 8277, गलत में बोल दिया, 8277 अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 77 नंबर सूत्र है। हलीचा ये हल के परते दीर्घ करता है, निकाल लीजिए, शायद मैं पढ़ाया भी लग रहा है, पढ़ाया। हलीचा हल जो है, हली लकारांत पुमलिंग हल सप्तमी में एक वचन है, चौ व्यपद है, उपसे रो रू धाय दीर्घ ई कह के मृत्यु आ रहे, धातु के मृत्यु आ रहे हैं, तो क्या अर्थ हो गया? हली पड़ता, रो का मतलब है, तो जो रो है वहां पर रस च वस्त रो तयो रो, तो रेफांत और वकारांत ये हो गया, तो रेफांतस्य धातु हो वकारांतस्य च धातु हो, हली पड़ता रेफांतस्य धातु हो वकारांतस्य धातु हो उपधाया इक स्थान दीर्घ होती। तो यहां पर हल परे है स और रेफांत है स्मुर, तो रेफांत के उपधा जो है, रेफांत जो धातु है स्मुर, उसके उपधा जो उ है उसको दीर्घ हो गया, उपधा के संबंध में तो स्मूर स हो गया, और फिर संयंगों से दुर्वचन कर दीजिए तो स्मूर स्मूर, फिर जो है पूर्व व्यासा हलादि शेषा, तो हो जाएगा सु, केवल सुरा म चला गया, र चला गया, तो सु सुस्मूर स है, सुस्मूर स है, सुस्मूर स को आदेश पत्र स को स कर दीजिए, प्रत्यय का सकार है सुस्मूर स, और आत्मपद में त सप ले आइए तिरान तेरे स्मूर स, इसी सूत्र से जो है ज्ञा सुस्मृति शाम सन, क्योंकि ये जो है स्मृति संबंधी जो है सन है, इसलिए इससे परे आत्मपद हो गया है, तो सुस्मूर सते ये बन गया, सुस्मूर्षते हो गया स्मर्तुम इच्छति। अब आगे है दिदृक्षते, दिदृक्षते, दिदृक्षते का अर्थ है द्रष्टुम इच्छति, दृशिर प्रेक्षणे धातु है, दृशिर धातु है प्रेक्षणे, इसे सन लिया ये धातु कर्म समान कर दिया दीक्षाएं बात से, और यहां पर जो है सन को दृश्य जो है सारधात का मैंने सन को मान करके दृश्य अंग संज्ञा अंग संसारधात का सफला दे बला देगा होता है, फिर एक चंद से मना कर दीजिए। अब जो है फिर यहाँ पर जो है दृश्य सन है, अब यहाँ पर दृश्य को पुगल तुलग पदस्थ से गुण प्राप्त है अंग अधिकार में, परंतु हलंताता इक के समीप जो हल हलंता, तो हलंता से क्या कहते हैं के समीप जो हल उससे परे धलादिसन को कि धलादिसन किस्मत होता है, ये हमने पीछे अपने पढ़ाई है, मन इक समीपा धलह इक मैने इक समीपात हलह, इक के समीप जो हल तस्मात प्रो झलादिसन की तथावती, इक के समीप जो हल उससे परे जलादिसन के द्वद होता है, अंत का अर्थ है समीप, इस हमने बहुत विचार किया था पीछे, अब देख लीजिएगा वहां पर, तो यहां पर जो है तो इक के समीप हल है श, उससे परे जलादिसन के द्वद हुआ, से निषेध हो गया ये है, और तो दृश्य स ही या। अब इसके बाद जो है संयंगों से दुर्वचन कर दीजिए, दृश्य दृश्य स, फिर जो है पूर्वाभ्यास पूर्वाभ्यास हलादि शेष, और फिर जो है उरत पूर्वाभ्यास हलादि शेष और उरत, उरत निकाल लीजिए, उरत जो है वहीं पर जो है आसपास ही होगा, सात सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का ही है। ये भी पढ़ाया मेरे आचार्य आपने? ये पढ़ाया हुआ हूँ जी, देखता हूँ। कितने नंबर सूत्र है वैसे? उरत 7466 है। तो ये जो है अर्थ क्या हुआ जी? अंग के अवयव विवरणांत अभ्यास को अकार आदेश होता है, अंगस का अधिकार है ना जी। मरी मृजा की सिद्धि में बताया था। अच्छा, तो बस हो गया फिर। तो अंग के अवयव विवरणांत अभ्यास को अकार आदेश होता है, तो यहाँ पर जो है अंग है दृश्य अंग है ही, सबको मान करके उसी का ये हुआ है अवयव है। तो दृश्य स है, तो उरत से हो गया अकार, तो पूर्व फिर उरन रप रहा तो अर हो गया, तो दर दृश अ, फिर हलादी से सत द दृश अ, अभी संयत से जो है सनी परत अंगस्य अवयवस्य अकारांतस्य अभ्यासस्य अंतस्थल स्थाने इकारादेशो भवति, इसके अनुमति आ रही है अभी जो मैं बताया था। तो इकार आदेश हुआ तो दी दृश स, अब इसके बाद जो है दी दृश स, और इस स्थिति में ब्रज ज ब्रज सृज मृज यज राजा भार छाम स, तो ये छकरांत और शकरांत जो धातु है, तो ये छकरांत शकरांत धातु है, उसको जो है क्या होता है मूर्धन्य आदेश होता है। ये हमने ये भी हमने पीछे पढ़ा दिया हुआ है आपको, इसमें कोई विशेष नहीं है। मैंने ब्रज ब्रज ब्रज सृज मृज यज राज भ्राज छसाम स, तो ब्रज धातु सृज धातु मृज धातु यज धातु राज धातु राजरी और भ्राज धातु और छकरांत और शकरांत जो है, इन धातुओं को और छकरांत और शकरांत वाली जो धातु है अंग है, अंग नहीं धातु है, उसको क्या होता है मूर्धन्य आदेश होता है झल के परिवर्त्य और पद के अंत में, ये करता है। तो झल के परिवर्त्य और पद के अंत में जो है मूर्धन्य आदेश होता है, तो यहाँ पर जो है मूर्धन्य आदेश मतलब शकार आदेश होता है, शह का न शह, तो शह शकार आदेश करता है। तो क्या हो गया दीदृश स, अब इसके पश्चात जो है षडोको से सकार ढकार के स्थान पर ककार होता है सकार के प्रति, तो सकार पर है तो श को क हो गया, दीदृक श हो गया, बस ये हो गया दीदृक श, और सप स दीदृक्षते द्रष्टुम इच्छति, देखने की इच्छा करता है। समझ गए जी? जी। तो आज समय हो गया, कोई बात नहीं, सिद्धि था इसलिए जो है सिद्धि में समय लग ही जाता है। तो आप बालबोध जी श्रवण जी आप लोगों को समझ में आया? बालबोध जी श्रवण जी आप लोगों को समझ में आया? अच्छा सूत्र पढ़ा है, चलिए शायद आवाज मेरी नहीं जा रही है, मंत्र पाठ करता हूँ, समय हो गया है, कोई शंका तो नहीं है किसी को? चलिए मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते।